चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। फुरकान, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़ यानी मेयार। फारा काफ रूट है, इसम नकिरा है। सही आतिन, बुराइयाँ बदकारियाँ। सीन वाओ हमजा रूट है, इसम जमा मुअन्नस। इसका वाहिद है सैयतुन। अलमाकिरीन, मकर करने वाले, चाल चलने वाले, तदबीर करने वाले। मीम का अफरा रूट है, इसम फाइल जमा मुजक्कर। असातीरु, कहानियाँ किस्से। सीन तो इरा रूट है, इसम जमा मुकस्सर। अस्तूरा इसकी वाहिद है। हिजारतन पत्थर। हा जीम रा रूट है, इसम जमा मुअज्जिबुन अजाब देने वाला। ऐन ज़ाल बा रूट है, इसम फ़ाइल वाहिद मुजक्कर। औलिया दोस्त, हमायती, मददगार, साथी। मुकाअन सीटियां बजाना। मीम काफ वाव रूट है, इसम मस्तर। तस्दिया तालियां बजाना। स्वाद दाल या रूट है, इसम मस्तर है ये भी। हमारे उर्दू में बोलते हैं सदा लगाई, तो उसमें भी शोर होता है ना, आवाज़ आती है, तो इसमें भी शोर का एक सेंस है। बाज़ दफ़ा गलती लगती है कुछ स्टूडेंट को कि मुकान और तस्दिया में किसका सीटियां बजाना है और किसका तालियां। तो आप थोड़ा सा फ़र्क जहन में रख सकते हैं कि तालियां बजाना उसमें आवाज़ आती है ना, तो सदा से तस्दिया। और मुका मुक्का बनाते हैं ना, हाथ का मुक्का दिखाते हैं, तो अक्सर सीटी बजाते हुए भी हाथ को थोड़ा सा गोल करते हैं। ये ऐसी निशानियाँ बता रही हूँ कि जो टोटके होते हैं, हाँ, इल्मी टोटके। चलिए, हसरतन हसरत मायूसी, किसी गुज़श्ता वाक़े या हादसे पर दुख होना। हा सीन रा रूट है, इसम मस्तर है ये भी। चलिए अफ़ाल को देखते। तत्तकु, तुम अल्लाह से डरो यानी तकवा इख्तियार करो। वाव काफिया रूट है। बाब इफ्तियालुन, इत्तेकाउन मस्तर है। फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर। युकफ़िर, वो दूर कर देगा, मिटा देगा, कफारा देगा। काफारा रूट है। बाब तफ़ील, तकफीरुन मस्तर। फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। यम खुरु, वो चाल चलता है, तदबीर करता है यानी। मीम काफरा रूट है। बाप नसरा, मकरन मस्तर। फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। लियुस बीतू का, ताकि वो आपको कैद करें। साबाता रूट है। बाप इफालुन, इस बातुन मस्तर या इस बातन। फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब। अमतर बरसा। मीम तोयरा रूट है। बाब इफालुन, इम तौरन मस्तर। फेले अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर। ली युअज़्ज़िबहुम, ताकि वो सजा दे उनको। ऐन ज़ाल बा रूट है। बाब तफ़ईलुन, ताज़ीबुन मस्तर। فعل مضارع واحد مذكر غائب. فذوقوا پس چکھو یعنی تم چکھو ذال واوقاف روٹ ہے باب نصرا ذوقن مستر ہے یا مذاقن فعل امر جمع مذکر حاضر یغلبون وہ مغلوب ہوں گے غین لام با روٹ ہے باب دربا غلبن یا غلبتن مستر ہے فعل مضارع مجھول جمع مذکر غائب لی یمیزا تاکہ وہ الگ کر دے ممتاز کر دے میم یا زا روٹ ہے باب دربا میزن مصدر ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب فیرکمہو پس وہ اکٹھا کر دے یا ڈھیر کر دے اس کو را کاف میم روٹ ہے باب نصرا رکمن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب بس جی.